نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبزة قيل ومن الرويبزة قال الرجل التافه في أمر العامة رواه ابن ماجة وفي رواية قيل يا رسول الله ومن الرويبزة قال الرجل التافه ينطق في أمر العامة وفي لفظ أحمد السفيه يتكلم في أمر العامة دا أبو هريرة هو سخر روايت دي دا وي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي دي قريب أو زر دي چه پا خلقو با دوكا ورکوون کی کلون راشي چه دروغ جن تبا ورکی رختیا ویون کی ویل کی او رختیا ویون کی تبا ورکی دروغ جن ویل کی او خائن با ورکی امین گنل کی یا امین با ورکی خائن گنل کی او شخص روی بزبا ورکی خبری کوي نو ویل شو چه روی بزا سشه ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا هغه حقیر شخص دی چې د عامو خلکو په حق لغیږي او په مسند احمد ابن حنبل کې دا حدیث په دې لفظ سره راغلی دی چې روی بزا هغه جاهل ته وای چې د عامو خلکو په امور کې غږیږي د حدیث د بعضی الفاظو تشریح حدیث کې لفظ د خداعات راغلی دی چې ماخوذ دی د الخداع څخه او خداع مکر او حیله او فریب او دوکې ته وای او اضافت او نسبت د خداع سنوات ته مجاز دی مراتری اهل السنوات یعنی دغه کلونه کې با دوکمار او دوکباز خلق وی او یا د سنوات خداعات څخه مقصد دا دی چې دغه کلونه کې با بارانونه ډیر وی خو کال به حاصل خیز نه وی خلق ته به تم ورکوي چې کال چون بارانی دی نو حاصلونه به ډیر وی او خبره الټه شي او دا معنی هم شوی دا الخداع قلیله المطر طوی یعنی داسې کلونه به په خلق راشي چې بارانونه به ورکی کم وی عربان وای خدع الريق اذا جف چلاړه وچ شي عرب خدع الريق جمله استعمالوي نو د دې حدیث مطلب دا شو چې په خلقو باندې به داسې کلونه راشي چې دوکه باز خلق به ورکی ډیر وي دروغ وینکو خلقو ته به ورکی رښتیا وینکو ویل کیږي او رښتیا وینکو ته به پکې دروغجن ویل کیږي او خائن به ورکی امین ګڼل کیږي او امین امانتدار انسان به ورکی خائن ګڼل کیږي او جاهلان او رزیلان او سپک خلق به ورکی عزتمند او مشران او حاکمان او زمامداران وي محترم مسلمانانو مسلمانان نن په همدغه حال کې قرار لري کوم چې په لستر شوی حدیث کې ذکر شولو اوس وخت کې خلق دوکباز دي حکام زمامداران ټول د خلکو سره دوکي کوي په متعددو وعدو کولو سره د خلکو څخه ووټ واخلي په دې کار سره خپل ځانونه هم مشرکان کړي او ساده خلق هم مشرکین جوړ کړي لکه نتیجې دوکوي او دغه دوکبازان د هیڅ چا څخه هم پټ نه دي او دروغجن خلکو ته نن زمانه کې رښتیا ویونکي ویل کیږي اوس وخت کې رښتیا ویونکي کم عقلان بولل کیږي هغه حکام او زمامداران چې غلې دي د ملت شتمنی غلا کوي او خان په بډه کوي عقیده او ایمان په خبيسو او پلیتو ډالرو پلوري مسلمانان په کفارو زوروي توهینوي تذلیلوي د مسلمانو خويندو میندو نونو ناموس او عزت په کفارو پلوري خپل مسلمان ولس د کفارو په خپو کې ورغورځوي او مسلمان انجونی بی عفته کوي په یو بل نامي اسلامي حجاب له تنه باسي د غرب خبيث او فلیت رواجونو او دودونو ته د خپل کلتور او اسلامي عناناتو نام ورکوي هم دغه سي خلق نن دښتني بلل کی لوپران لوچکان نسوارین او چرسیان نن د ملت نمائندګي کوي او د ستیجونو په سر ورته ډیر غټ غټ القاب ور په برخه کی څومره چې لوی دروغ جنوي په همغه عمر اندازه ورته رښتیا ویونکي ویل کی څومره چې لوی خائن او وطن پلورون کې وي هغه ته وطن پال وطن دوست او خیرخوا ویل کی او څومره چې لوی عقیده پلورون کې وي هغه ته ستر عقیده پال ویل کی او څومره چې غټ عزت فروش وي هغه ته غټ عزت پال ویل کی بلعکس د عقیده او ننګ او ناموس او د قران او سنت او د جهاد او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عزت او د امهات المؤمنین د عزت څخه دفاع کوونکو ته دهشتګرد اورپکی شریان فسادیان او خوارج او داعش ویل کی نن د کفر ملا ماتونکو او شرک او کفر د مین زوړونکو او د شیعه او روافض او نابودونکو ته ظالمان او تکفیران ویل کی بالعکس د شیعه او روافض سره دوستی کوونکو قبر پرستو مشرکین او د وحدت الوجود عقیده فالو او د یونی میلیون شهیدانو د قاتلانو سره دوستی کوونکو ته اهل سنت والجماعه ویل کی افسوس صد افسوس خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا به ضرور تحقق وجود ته راځي. نو ځکه نن مصطلحات الټه شوي دي. کاذب ته صادق او صادق ته کاذب ویل کیږي، او خائن ته امین او امین ته خائن ویل کیږي. اے د خراسان مسلم امته، تاسو نه وینئ چې نن هغه خلک چې عقیده قبوریت دی، وحدت الوجود دی، د عقیدی بل اساسي رکن دی، دا ایس ای غلامان دي، خپل ټول تجهیزات د همدغې مرتدی ادارې څخه اخلي، د غلامۍ په بدله کې د ایس ای اوامر تطبیقوي، د هغوی په اشارو چلیږي، په خراسان کې د حق خلافت مخه نیسي، ملت سره خیانت کوي، ملت ته دروغ وایي، د هغوی بچیان د خلافت اسلامي د زمریانو مقابلې ته بوزي، د موحدینو فلاسونو د ملت بچیان د جهنم کندو ته سپاري. اے د خراسان مسلم امته، دا د عیسائی غلامان تاسو سره د اسلامي امارت په نامه خیانت او دوکه کوي. دوی د پاکستان خبیث ملک د خبیث ادارې عیسائی په وسلو تاسو لپاره اسلامي نظام راولي. عیسائی خبیثه او مرتده اداره په خپل ملک کې اسلامي نظام نه غواړي، او د اسلامي نظام غوښتلو په جرم انجونې د حبسې مدرسې او معصوم هلکان د لال مسجد په پاسپورت بمونو ولي او سوځوي. او ستا لپاره په افغانستان کې رښتینی اسلامي نظام راولي. اے د خراسان مظلوم او همیشه دوکه خوړونکی ملت، همیشه له تاسو سره د دروغو وعدې شوي دي، خیانت او دوکه در سره شوې ده. اوس نو خپل ځانونه وپیژنئ، حقایق درک کړئ، دوست او دښمن وپیژنئ، خیرخوا او بدخوا وپیژنئ، مشرک او موحد وپیژنئ، قبر فرست او توحید فرست وپیژنئ، قرآن فرست او پیر فرست وپیژنئ. د چا په سپینو پټکو او کالیو مو ګلیږئ، د دغې پټکو لاندې د ایس ای خولۍ دي، او د دغې سپینو کالو لاندې د ایس ای پلیت بنینونه دي. نور نو سپین ته سپین او تور ته تور، صادق ته صادق او کاذب ته کاذب، او خائن ته خائن ووایه. قلب الحقایق مه کوئ. د توحید او عقیدې او اسلام اصلي بچیانو ته پردي، او د شرک او قبر فرستۍ او د بدعاتو بچیانو ته خپل مه وایه، د ایس ای بچیانو ته خپل مه وایه. د نبی صلی الله علیه وسلم د دې لوستل شوي حدیث مطلب هم دغه دی چې صادق ته کاذب او کاذب ته صادق او خائن ته امین او امین ته خائن مه وایه. او که څوک دغه کار کوي نو دا یو بد صفت دی چې ورکې موجودی. او د لوستل شوي حدیث بله جمله ده، وینطق فیها الرویبزه، قیل یا رسول الله وما الرویبزه، قال السفیه یتکلم فی امر العامه. مطلب دا چې په دغو کلونو کې به جاهلان په دین اسلام ناپوهه خلق سپک لوچکان ذلیل خلق به د عوامو او عامو خلقو په امورو او چارو کې غږیږي، یعنی هغه خلق چې د دین اسلام د پوهې څخه بې برخې وي، جاهلان وي، سپک او رزیل وي، لوچکان وي، هم دوی به مشري کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمان بالکل په نن زمانه باندې تطبیقیږي. نن په خپل ماحول کلی کور او معاشره او بالاخره ملک او هیواد کې وګورئ چې وکداران او چارواکي څوک دي، د دې څومره دوی څومره د دیني پوهې څخه برخمن دي. نن د ټولو ملکونو رهبران او حکام او چارواکي رویبیزه دي. رویبیزه تصغیر د رابیزتون دی، و هو الذي ربز وقعد عن مكارم الاخلاق والامور العاليه. په عربي ژبه کې رویبیزه هغه چاته ویل کیږي چې د شرعي اخلاق او د عالی امور څخه پس پاتې وي، او په دې تعریف چارواکي پوره ختلي دي. لیکن د مستد احمد لفظ داسې دی، السفيه يتكلم في امر العامه، یعنی رویبیزه هغه څوک دی چې جاهل او ناپوه وي او د عامو خلقو په چارو کې غږیږي. رښتیا هم اوس وخت کې حکام چارواکي صورت اخلاص نشي ویلی، لیکن حکومتونه چلوي، د ملک چارې پر مخ بیایي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم ویلي دي، لا تقوم الساعه حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكعبنا لكعين. احمد او ترمذی دا حدیث روایت کړی دی، یعنی قیامت به تر هغه رانشي ترسو ډیر مالدار او خایسته ژوند والا او د اوچت منصب والا رزیل د رزیل زوی جوړ شي. یعنی که دا کار نوی شوی نو قیامت به نه راځي، لیکن پس د تحقق د دې کار څخه به قیامت راځي. او نن دا کار په پراخه پیمانه موجود دی. عالمی د امن جایزه او مډال رزیل د رزیل زوی اخلي، د جرأت تمغه او مډال وطن پلورونکو ته ملاویږي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګستاخ ته د بیان د ازادۍ مډال ملاویږي، د میډیا او ژورنالیزم په میدان کې مډال کاذبین او خاینین او رزیلانو ته ملاویږي. اوس وخت کې ټول مشران هم دغه شان رزیلان ابنا او رزیلان دي، کاذبین د کاذبینو بچیان دي، خاینین د خاینانو بچیان دي، عقیده پلورونکي د عقیده پلورونکو بچیان دي. خو لله الحمد، بالعکس په خلافت اسلامي کې ټول کارونه د شریعت اسلامي د ارشاداتو سره سم چلیږي. دند او چارې خاینینو او کاذبینو ته نه سپارل کیږي، بلکې کاذبین او خاینین ورکی وجود نه لري ان شاء الله. او که اومندل شي د دند څخه ګوخه کولای شي، اصلا څوک د مشرۍ شوق نه لري او که په غیر د غوښتنې وروسپارل شي د الله رب العالمین څخه په مدد غوښتلو سره یې په ښه توګه انجاموي. الله رب العالمین دې موږ ټول مسلمانان په ښو صفاتو موصوب کړي او د بدو صفاتو دې الله موږ وژغوري. وصلی اللهم وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.